श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2057, 6 अगस्त 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, रतनगढ़ राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गोस्वामी जी महाराज बड़े संत हुए हैं। उनकी वाणी विशेष जीवों का हित करने वाली है। उनकी वाणी में भगवान के चरित्रों का वर्णन है और विचित्र ढंग से है। वे कवि की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है, परंतु उनकी महिमा कविता की दृष्टि से नहीं है, उनकी महिमा संतों की दृष्टि से है। उनकी वाणी में ऐसी विलक्षण शक्ति मालूम देती है जैसे मनुस्मृति है, वायुमंडल की स्मृति है, आदि स्मृति कई स्मृतियां है। स्मृति के जैसे वचन है, श्रुते निवार्थम स्मृति जैसे श्रुति के सिद्धांत को ही स्मृतियां वर्णन करती है, ऐसे गोस्वामी महाराज की वाणी का भी असर होता है। कोई वाद विवाद होता हो और गोस्वामी जी महाराज सफाई कह दे तो मनुष्यों पर असर पड़ता है जैसे स्मृतियों का असर पड़ता है। श्रुति का आदर होता है जैसे स्मृतियों का आदर होता है, ऐसे गोस्वामी जी महाराज वाणी का असर होता है। और वाणी में कविता की दृष्टि देखा जाए तो बहुत विचित्र कविता है, अलौकिक विचित्र है। कवि केशव हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि कविता किसकी श्रेष्ठ है, कि उसने कहा कविता मेरी श्रेष्ठ है, मेरी कविता बहुत बढ़िया है। कि गोस्वामी जी की कविता वो कवि कविता नहीं, वो तो वेद की वाणी है, वेद की रचाएं हैं, वो कवि की कविता नहीं है। कविता की दृष्टि मेरी कविता बढ़िया है, कवि बने से श्रेष्ठता है इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु उनमें विलक्षणता है भावों की। अनुभव उनमें देखा जाए तो बड़ा विचित्र अनुभव है। साफ उन्होंने कहा है पायो परम विश्राम, परम विश्राम पाएगा, परम विश्राम। कितनी ऊंची बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। मैं राम जी की कृपा से परम विश्राम पा गया हूँ, जो वास्तव में संतों के अनुभव में ऊंची से ऊंची बात कही है। वेदांत का भी वर्णन आता है, सिद्धांत का और भक्ति का वर्णन भी आता है। भक्ति के वर्णन में मुझे जो बात कही है बड़ी विश्लेषण कही है। संतों की वाणी सुनने से, उनके विचार करने से मालूम होता है वे कितने गहरे उतरे हुए हैं, उनमें कहा है कि प्रेम भगत पर सुख खड़गुराई अभ्यंतर मन कबूर जाई। छोटा ये सामान्य रीति है सोपाई दो, परंतु बात बड़ी गहरी बताई है। तत्व ज्ञान होने पर मैंने संत महात्माओं की बातें सुनी है, अच्छे अच्छे विवेचन करने वाले तत्व को जानने वाले विवेचन करने वैसे मैंने पढ़ी है बातें, उसने बताया है तत्व ज्ञान होने पर भी भीतर में एक अहंकार रहता है। सिद्ध होने पर तत्व साक्षात्कार होते पर वो अहंकार मुक्ति में बाधक नहीं होता। अहंकार बाधक अहंकार माक्ष राक्षस वहां अहंकार राक्ष मार दुखदायी सब बात छूटे जो इस दुष्ट से सोई पावे शांति, ऐसा अहंकार बताया है। वो सूक्ष्म रहता है, वो मुक्ति में बाधक नहीं होता। वो क्या होता है, आपस में जो सिद्धांत है द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद, ऐ जो सिद्धांत है आपस में, वो सिद्धांतों को आपस में मिलने नहीं देता। केवल सिद्धांतों को विचित्र ढंग से कहने वाला एक सूक्ष्म अहंकार रहता है। वो परम विश्राम पाने पर वो सूक्ष्म वो मिट जाता है। वो मिट करके सबके साथ एकता हो जाती है। इस वास्ते उनकी वाणी में किसी की निंदा नहीं आती। बड़ी विलक्षणता से उनका विवेचन होता है। ऐसे गोसा जी महाराज की वाणी में विचित्रता है। वो कितने गहरे उतरे हुए हैं इनका भगवान ही जाने। दो ग्रंथों का विशेष असर है, गीता जी पर तो है ही, परंतु भाषा में रामायण पर बहुत विचित्रता आती है। इन्हें छोटे छोटे विषय प्रकरण विषय हैं, उन रामायण में जो विषय आता है उसका विवेचन किया है, तो उस छोटे छोटे प्रकरण अलग अलग प्रकरण होते हैं। तो विचित्र ढंग से उनकी वाणी है, उनकी वाणी के अक्षरों में शब्दों में विलक्षणता भरी हुई है। वो विलक्षणता भरी है भगवान के प्रेम की। कविता की दृष्टि से भी बहुत विलक्षण है, पर कविता की दृष्टि से उनको नहीं कहा जा सकता। उनकी भगवान की वाणी में भगवान का प्रेम भीतर का भरा हुआ है। इस वास्ते उसकी वाणी गरीबों से गरीबों के घर में भी पड़ी है, राजा महाराजाओं बड़े बड़े धनी आदमियों के भी पूजनीय आसरणीय है, और जो संस्कृत विद्वान है अच्छे अच्छे वे विद्वान भी रामायण का अलवा मानते हैं। इतने विचित्र ढंग से रामचरित का वर्णन किया है। उस वर्णन में सबको संतोष ऐसी बातें कही है, और विचित्रता में देखी है। अभी कलकत्ता में जब व्याख्यान होता है तो मेरे मन में ये विचार आया है कि भाई विवेचन होता है तो वहां लोगों की रुचि ज्यादा होती है, और सुनने में समझने में बातें विलक्षण आती है तो विवेचन बड़ा अच्छा है। परंतु रामायण का जो पाठ हुआ, उस रामायण के पाठ में जो रुचि देखी वो रुचि विवेचन में नहीं देखी। मैंने विवेचन किया, उन विवेचन में लोगों की इतनी रुचि नहीं। ऐसे जयपुर में भी मैंने ये बात देखी है कि विवेचन में लोग आते हैं, परंतु जितनी श्रद्धा प्रेम से रामायण के पाठ में सामान्य में लोग आते हैं और लोग समझने वाले वे तो कह रहे समझते ही है, पर नहीं समझने वाले भी केवल रामायण की ध्वनि सुनने में आकर्षित हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। कलकत्ते में लोगों का उत्साह देखा तो महाराज लाखों की संख्या में लोग आते रामायण के पाठ में। इतने विवेचन में नहीं आते, इतने व्याख्यान में नहीं आते। व्याख्यान में तो विवेचन विशेष होता है, परंतु इतनी रुचि नहीं है। रामायण में ऐसी रुचि देखे, 5-6 घंटा तक ठीक तरह से पाठ होता है, किसी को नींद नहीं आती, बहुत कम आदमी में नींद आएगी। विवेचन में, गहरे विवेचन में बहुतों को नींद आती हुई मैंने देखी है। पर गोस्वामी जी की वाणी की जो ध्वनि चलती है, वह ध्वनि में भी दुष्णागर है, वह आवाज में भी दुष्णता है, जो अर्थ समझ में नहीं आता। ऐसी माताएं, ऐसे सज्जन आदमी बड़े प्रेस में आकर्षित हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। तो क्या बात है, उनमें दोनों बातें आए भी। जैसे रामायण में आया है कि भाई ये स्वार्थ का त्याग कर ये दूसरा हित करने वाले, हितैषी जो बात है वो विचित्र बात है। पर हित बस चिन्ह के मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुनाई। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ नहीं अधमाई। उसमें बताया है कि बिना स्वार्थ करने वाले तुम तुम्हार सेवक असुरारी, भगवान और भगवान के सेवक, ये दो ही बताए। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक, एक भगवान और एक भगवान के सेवक, दोनों ही परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलने वाले हैं और परमात्मा की तरफ जाने वाले हैं। दुनिया मात्र को शांति देने वाले और सबकी कल्याण करने वाले हैं दोनों ही। पर दोनों की वाणी आती है तो गोस्वामी जी महाराज की वाणी ऐसी विचित्र है कि उस वाणी में भगवान के चरित्र वर्णन है और स्वयं गोस्वामी जी महाराज की बात है। तो तुम तुम्हार सेवक सारी, तुम और तुम्हारा सेवक, दोनों बातें मिल जाती है। दोनों में भगवान की तो भगवान के लीला चरित्र वर्णन है और संत महात्मा की वाणी में है। तो वाणी में दोनों बातें होने से लोगों के उद्धार में बहुत विचित्र ढंग से असर पड़ता है। हमने ऐसी माताओं को देखा है जो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ना आता नहीं, वे भी रामायण की लहर बैठ गई, पाठ हो रहा है उसमें रामायण, उसमें आंगुली करते करते उनको रामायण का पढ़ना आ गया। रामायण ठीक से पढ़ लेती है, वर्ण वाला पढ़ी नहीं, पढ़ाई की नहीं है, केवल रामायण पर भी अपराण पढ़ने आ गए उनको। तो ये प्रासादिक ग्रंथ है, रामायण है, गीता है, ऐसे शेठ जी के भी प्रेम भक्ति प्रकाश है, प्रभु से ध्यानावस्था, प्रभु से वार्तालाप है, साधपथ है, भाई जी ने लिखा हुआ, ऐसे इस ग्रंथों की विशिष्टता मैंने देखी है। इन ग्रंथों पर असर पड़ता है, अलौकिक असर है। कोई ध्यान से पढ़े और मन लगा करे तो भगवान का ध्यान होने लगता है। ये प्रासादिक ग्रंथ है, प्रासादिक। तो रामायण में ऐसा है, एक विलक्षणता है। रामायण पढ़े उनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति पैदा हो जाती है। साधारण आदमियों के हृदय में एक विलक्षणता आती है। आप लोग भी पाठ करके देखो, रामायण के पाठ में विशुद्धता आती और उनकी वाणी में बहुत विलक्षण भाव भरे हुए हैं। तो भगवान के प्रेम की बात है। तो गोस्वामी जी एक संत महात्मा की दुवाणी है और भगवान के चरित्र है, दोनों बातें मिली हुई है। दोनों बातें मिलने से विलक्षण भरी हुई है। जहां कहीं उन्होंने विवेचन किया है तो वो विभिषण में विचित्र ढंग का किया हुआ है। जैसे हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज चित्रकूट गए, तो चित्रकूट गए तो उनके सामने लक्ष्मण जी महाराज में तेजी आ गई। लक्ष्मण जी महाराज ये वैम पर गया कि भरत है, वो राज्य के लिए इतनी सेना बटोर कर आया है। तो उसने वर्णन किया कि जैसे कृष्ण का आज लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ले लपेट लवाजे बाजू, जिम्मे कर निकल मैं पहले मृगराज हूं, जैसे सिंह होता है तो सिंह छोटा होता है और हाथी बड़ा होता है तो भरत जी बड़े भाई है, उनको कैसे लपेट दूंगा। तो जैसे करी निकर है बाबा, क्योंकि जब सब साथ में भरत जी के हैं, शत्रुघ्न जी के साथ में नहीं है लोग, जिम करी निकर लग रहे हैं राजू ले लपेट लवाजे बाजू, बाज बड़ा होता है लवाज छोटा होता है, तो साथ में शत्रुघ्न ऐसा है। इस तरह की उपाय उपाय नहीं, उपाय नहीं है। और जहाँ रूप का अलंकार है, रूप का अलंकार तो बहुत विशेष ढंग का है, जैसे मानस स्वर का वर्णन है, मानस स्वर्ग का किसी ढंग रहा है, जो महाराज प्रकरण का प्रकरण है, बड़ा विशेष ढंग का है। इस तरह से जहाँ जहाँ जो वर्णन किया है विलक्षण रीति से, कई के वचनों का असर पड़ा दशरथ जी पर तो उसे कैसा पड़ा है, उनमें भी बड़ी विशेष ढंग से बात कही। जैसे बिजली है वो आती है ऊपर से तो आकाश से आती है और उसे असर पड़ता है। इस लगे मैं क्या बताऊं, उनकी वचनों के विचित्रता है, कविता में विचित्रता है, विलक्षणता भरी हुई है, कविता दृष्टि से भी और ऐसे दूसरे कविता की दृष्टि से उनको कवि कहकर महिमा कर सकते हैं, परंतु विशेष महिमा है भक्ति की दृष्टि से। भगवान के तत्व को समझ करके बहुत विलक्षण वर्णन किया है, अद्वैत सिद्धांत का भी बहुत विचित्र वर्णन किया है, ज्ञान रूपी दीपक बताया है, भक्ति रूपी मणि बताया है, तो उसमें भी बहुत विचित्रता कही है। ज्ञान कैसा है, उभय हरे भव संभव खेदा, ज्ञान है भक्त नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा, ज्ञान भी संसार से उत्पन्न हुए खेद को दूर होते हैं और भक्ति भी, इस वास्ते दोनों भेद नहीं है, उभय हरे भव संभव खेदा, दोनों को दूर हो जाए। परंतु भक्ति मणि की विचित्रता बताई है, बहुत विलक्षणता। ज्ञान दीपक है, दीपक को तो वायु बुझा देती है, परंतु मणि के प्रकाश को वायु कुछ नहीं कर सकता, कितना चोर से वायु होवे क्या असर पड़ता है मणि के प्रकाश में, असर पड़ता ही नहीं वायु का। इस तरह से भक्ति मणि में विचित्रता बताई है, पर ऐसी विचित्रता बताते हुए भी ज्ञान की निंदा नहीं आई है। दोनों को वर्णन किया, दोनों ही कल्याण करने वाले, दोनों ही मनुष्य है, परंतु भक्ति मन में विचित्रता है, तो वो विचित्रता कहते हुए भी ज्ञान के ऊपर असर आता है, ज्ञान की निंदा हो जाए, ऐसा विवेचन उनका गोस्वामी महाराज का है। ग्रंथ में जहां जहां जिन जिन मतों का मतांतरों का वर्णन है वो विभिन्न ढंग का है। जिस इस विषय का वर्णन किया है वो विषय भी बड़ा खुला कहा है। हनुमान जी महाराज आए हैं सीता जी खबर लेकर के, तो वहां भी बहुत विचित्र ढंग से कहा है। पहले आए जब हनुमान जी कहते हैं कि महाराज सीता केरी विपत्ति विशाला विनय कहे भरत दीन दयाला, ध्यान दलो हमारे सीता जी की बहुत विपत्ति है, बड़े बड़े आपत है, खल को जीत के जल्दी जानकी जी को लाओ, ऐसी बात कही। हनुमान जी पर माता जी का असर बहुत पड़ा, ऐसा असर पड़ा, सूक्ष्म जी वर्णन किया है। जब तक सीता जी ने हनुमान जी को पुत्र नहीं कहा, तब तक रामायण में कभी भी उनसे पहले राम जी को ऐसे राम जी वर्णन करते जिसमें हनुमान जी को पुत्र नहीं कहा। और जब सीता जी खबर लेकर आए तो जब जननी का तो जननी धीरे था वो भगवान आएंगे, माँ ऐसा करो माँ, जब सीता जी ने स्वीकार कर लिया तो राम जी ने सर्व कवित्व भाग भरोसे रहे अशोच बने विष्पो से ऐसे शत्रु से कहा सीता माँ से आने से। तो बात क्या है कि पुत्र का पालन करने जब तक माँ पालन नहीं करे तो पिता कैसे पुत्र का है? पुत्र तो पालन कर सकता नहीं, पुत्र का पालन तो माँ करती है। तो सीता जी ने जब स्वीकार किया तब हनुमान जी को पुत्र राम जी ने भी कहा, पहले पुत्र नहीं कहा, पहले सीता जी की स्वीकृति बिना कैसे कहते पालन कौन करे? बालक का पालन तो माँ ही करती है। तो सीता जी ने जब स्वीकार किया क्योंकि धीरे माता जी आप धीरे रखो, भगवान आएंगे दूसरों को जीत कर दे जाएंगे। ऐसे राम जी का उनको वर्णन बड़ा विचित्र ढंग से किया। हनुमान जी महाराज भी, हनुमान जी का चरित्र भी विलक्षण वर्णन, जड़ कड़ा चरित्र किया है तो बहुत विचित्र ढंग से किया है। काल ने भी ये सामने हनुमान जी महाराज हर एक तरह से विचार किया कि ये क्या है राजे, तो संत है कोई, परंतु मकरी के कहने से पता लगा तो कहा पहले ज्ञान दक्षिणा देता हूँ, पांव से पकड़ कर पटका जोर से मार दिया उसको, जब स्नान करके आओ वहां प्यास लग गई। हनुमान जी को प्यास लगी, आप ध्यान दें, जब द्रोणाचार्य लाने के द्रोणाचल लाने के लिए मूठी लाने के लिए तो रात्रि के समय जिस लग गई, और सीता जी खबर गई दिन में गए और वहां आग लगा दी सब लगी, तो प्यास हनुमान जी प्यास नहीं गई भी। इस चित्र के वर्णन में बहुत विशिष्ट ढंग का वर्णन किया है। तो हनुमान जी महाराज के भर्ती का वर्णन लगा, प्यास लग गई जाते हुए तो काल ने भी दिया, अरे भर्ती के द्वारा वर्ण लग गए गिर पड़े, ऐसी सब बात हुई। क्यों हुआ ऐसा कि भाई चले जो कहा चले प्रबंध शुद्ध बल भाखी, बल भाखी क्या मैं ऐसा मरीजों कर दूंगा ऐसे कर दूंगा तो विघ्न आए, और जब और काम गए सरल होकर के भगवान की कृपा से भगवान की कृपा से होगा तो उनके विघ्न नहीं आए। लक्ष्मण जी महाराज भी जब अपना अहंकार करके आज राक्षस को जीतूंगा तो मैंने राम जी गई लक्ष्मण जी महाराज के मान लगा, मूर्छा हो गई। और फिर जब गए हनुमान राम जी को नमस्कार करके तो वैदर मेघनाथ को मार दिया है। ऐसे चरित्र में दामदे को विशुद्ध कृष्ण का चरित्र वर्णन किया, रावण का चरित्र है, राम जी का चरित्र है, दोनों में विलक्षणता भी हुई है। राम जी का जितना सेना है वो सब आरती है, तो राम जी कहते हैं आप आकर के एकदम सबसे सामने लड़ने लग जाते हैं तो सेना को बल मिल जाता है। और रावण की सेना जब आती है तो रावण कहता है कि तुमने पहले हमारे यहाँ भोजन किया माल खाया, अब लड़ने के समय तुम हाथ जाते हो ऐसे करते हो, ताड़ता कृष्ण भी रावण जी ताड़ता नहीं करते, पंद्रह कहते हजारों मैं आता हूँ बहता हूँ। ऐसे आप चरित्रों के वर्णन में देखो तो विचित्र विचित्र है। जगह जगह मेरे को सब याद नहीं है थे, परंतु फिर भी उनका असर मेरे पर पड़ा है कि किस किस ढंग से वर्णन करते हैं, कैसे रामायण का वर्णन करते हैं, विचित्र ढंग का रामायण। ऐसा मैंने पूछा है, अच्छे रामायण जानने वाले मेरे सामने आए हैं मिले हैं, और प्रसिद्ध रामायण कहने वाले उनसे पूछा है तो उन शंकाओं का समाधान नहीं हुआ है। उन शंकाओं का समाधान गोस्वामी जी की वाणी पढ़ने से या मेरे हुआ है। ऐसी कई विचित्र बातें हैं, जिस तरह से राम जी गए वनवास में तो वनवास में पहुंचाने के श्रृंगवेरपुर और अगाड़ी पहुंचाते गए, फिर हनुमान राज गया बहुत पहचाना है पैसा क्या गया आपको सब कुटिया बड़का हो गया, फिर आ गया वहां से इसलिए वर्ण है। फिर एक ऋषि का वर्णन आता है, वो गोस्वामी जी खुद का है, वह श्रृंगवेरपुर है जिसमें राम जी गोस्वामी तुलसीदास महाराज का जन्म स्थान है। उसमें आया तो उसने बंद करते करते ही हर गोस्वामी जी महाराज हो जाते, वो विचार होता कि मैं अब भागा क्या करूं, उसमें था नहीं, अगर होता तो मैं साक्षात मिलता ऐसी बात आई हनुमान जी के मन में, गोस्वामी जी के मन में, गोस्वामी जी मन में आई तो चुप हो गए। चुप हो गए तो वो संवाद है, उसमें एक दुआ आठ चौपाई है, वो आठ चौपाई एक दुआ पंडित जी के चरित्र मिल रहे हैं। अयोध्या कांड बड़े कांडों में, छोटे कांडों में नहीं है, जिसमें भी उन्होंने नियम रखा है, चाहे सब जगह आठ चौपाई एक दुआ, आठ चौपाई एक दुआ, आठ चौपाई, और 24 दुआ होने पर 25वां संतर सुर था, इस क्रम से लगे हैं। कोई किसी कुंड में भी नियम से नहीं है, परंतु उत्तर का ये हनुमान जी का वर्ण है, तुलसीदास जी बना चाहिए, गोस्वामी जी का, भरत जी का वर्ण है, उसमें बड़ी मर्यादा से रहेगा। भरत जी मर्यादा वाले थे, भरत जी महाराज भी तो जैसे चातक होता है, अभी महाराज ने सोया तो चातक है, गंगा जी जल पीता नहीं, तो वो चातक अपना नियम समय, ऐसे नियम भरत जी के बड़े विचित्र नियम है। इस वास्ते गोस्वामी जी लिखते हैं चतुर्थकांड तो नियम से लिखते हैं। और ऐसा भी मैंने सुना है क्या भगवान जाने कि भरत जी ने, तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले अयोध्या कांड लिखा। इस वास्ते गुरु मंदिर है श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार वर्णो जोदायक फलचार, चार फल देने वाला है, ऐसे गुरु वंदना अयोध्या कांड में है और आरंभ में है, दूसरे किसी में गुरु वंदना नहीं है। तो ये भी एक विचित्रता है उसमें, ऐसी विचित्रता में नियम पद सब चलते हुए वे आठ चौपाई और एक दोहा वो गोस्वामी जी गए, जन्म का वर्णन है। तो गोस्वामी जी खुद मिले हैं वहां पर, तापस है लघु वेश, लघु तापस आवा तेज पुण्य लघु वेश हुआ, तो वो कौन है? वो गोस्वामी जी महाराज है। तो ध्यान में ऐसा वर्ण आया, ध्यान में वर्ण आने के बाद जब होश में आकर के देखा तो आठ चौपाई और दोहा लिखा हुआ देखा, तो वहां पर 25 दोहा होना चाहिए, 26 दोहा हो गया। गोस्वामी जी अपना नियम पूरा रखा, परंतु वहां एक दोहा बढ़ जाता है अयोध्या कांड में, तो वो भी अपने रामायण में सम्मिलित कर दिया। ऐसी कई कई विचित्रता है रामायण में भरी हुई है, जो रामायण पढ़ने से असर होता है उसका। इस वास्ते उनकी वाणी है विचित्र ढंग की है, गोस्वामी महाराज वाणी मतलब तो रामायण और ये गीता दो ग्रंथों का मेरे पर भी बहुत विशेष असर है। मैं ये दूसरे पंडितों को लेकर के जोड़ नहीं गया हूँ, पंडितों ने भी बहुत विचार किया है रामायण पर पढ़ाई गया है, अंजनेन्द्र सरोज जी महाराज ने मानस पीयूष लिखा है, बहुत संतों का विचार करते हैं उन्होंने, एक लिखा है तो बड़ा भारी एक ग्रंथ है वो मानस पीयूष। एक धन्य स्वामी का है, अभी गीता दिया है सपने वाला है, ऐसे रामायण पर गहरे गहरे विचित्र बहुत विचित्र संतों के वर्णन है। तो उन संतों के देखने से भी मालूम होता है कि कैसे रामायण पर है, ऐसे मेरे पर भी रामायण का और भगवद गीता का बहुत विशेष असर पड़ा। गीता पर तो टीका भी लिखी है, पर गीता पर टीका लिखने का साहस किया है तो साहस का मन में उत्साह आ गया, मन में आई ज्यादा, इस बात से उस पर लिखना शुरू कर दिया। हमारे लेखक है उन्होंने भी सहायता से मैंने कह दी, बहुत ही बातें कह दी थी, लिख दी थी, और फिर लिख देने पर भी फिर मैं पाठ करता हूँ, साधक संजीव ने लिखी उसके बाद में परिशिष्ट लिखा तो विशेष भाव आए, परिशिष्ट लिखा, परिशिष्ट लिखने के बाद में फिर विशेष भाव पैदा होते हैं। तो गोस्वामी जी की वाणी मामूली नहीं है, विचित्र वाणी है। इस वास्ते गोस्वामी जी भी एक विचित्र संत हुए जिन्होंने इस तरह का वर्णन किया है, तो उनकी वाणी का बहुत विशेष असर है। तो वे जैसे स्मृतिकार ऋषि हुए ऐसे ऋषि हुए गोस्वामी जी महाराज। जो माँ बोले कभी कवि नहीं हुए। केशव कवि की कविता बहुत बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है और खुद ने कहा कविता है, परंतु कौशव जी की वाणी को कहते हैं वेदों की खिंचाए हैं, वेदों वेदों की वाणी है, वो कविता कविता कवि की कविता नहीं है। ऐसी कौशव जी बात है तो संत हुए, महात्मा हुए, परमात्मा तत्व को जानने वाले ऐसे संत महात्मा हुए हैं। कविता केवल कविता नहीं है, ऐसे गोस्वामी जी महाराज जी है। आज जयंती है, अपने अपने भाव कहने वाले लोग कहते हैं, जानते हैं, उच्चारण करते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, पढ़ने पर असर होता है तो वे संत भी मुग्ध हो जाते हैं। विचित्र विचित्र वाणी है और उनका वर्णन आया महाराज स्वर्ग आदि लोकों में भी रामायण की कथा होती है, संतों के ऐसे चरित्रों में सुनने में आया है, वहां भी रामायण की कथा होती है। रामायण के जो विश्रामा स्थल भी पहले से बसे हुए हैं उनके मन में मुक्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। यार केवल विद्या के जोर से रामायण का अर्थ नहीं कर सकते, अच्छे अच्छे विद्वान संस्कृत के रामायण का अर्थ करते हुए चकरा जाते हैं और साधारण बना हुआ अर्थ कर लेता है। वर्षो पाएंगे सीधे अर्थ है, सीधे अर्थ होते हुए भी अर्थ भाव बड़ा विचित्र गहरा अर्थ है। ऐसा अर्थ बिना मनन किए, बिना भगवत संबंधी बातों का अनुभव किए उन बातों को कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते। ऐसी बात है, कई रामायण में बातें हैं जो देखने से पता लगता है कितनी विचित्र अनुसार है मानस से ऊपर मानस अंक लिखा है। वह भी कई विद्वानों के लेख है, सुंदर सुंदर पढ़े जैसे है, ज्ञान दीपक का वर्णन किया है उसमें लिखा था पहले के भी पीछे ग्रंथ रूप से निकालेंगे तो वो ग्रंथ रूप निकला नहीं है। ऐसा मानस का वर्णन बड़ा सुंदर है, ऐसे मानस में कई बातें विचित्र विचित्र है। तो गोस्वामी जी महाराज की वाणी विचित्र है, संतों में संतों में विशेष संत हुए, संतों में भी विशेष संत हुए, महात्मा में विशेष महात्मा हुए और वाणी का असर है जैसे स्मृति का असर है जो है। ऐसी बात नारायण नारायण नारायण नारायण रामायण का भागवत की कथा हो रही है, इसके बाद रामायण के पाठ होने की बात भी है। पाठ में कलकत्ते में तो बहुत विशेष व्याख्यान में तो आदमी नहीं आते, लाखों के तादाद में लोग बैठे होते। मोटरों वाले अपना सवारी वाले कहते उसे हमारे सब में फायदा बहुत होते हैं, बड़े आश उत्साह से आज सरिया हो जैसी बात है, सख्त हो जाए मैं देख रहे सुन कर गए ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब अपना आठवां अध्याय चल रहा है, नारायण नारायण नारायण पराक्रम वृंदाकृति सौंदर्य सागरंदेनंदात्म। ऐसा आठवें अध्याय में अंत काले से मामे बसवन वो तो काले बनाओ, यह प्रयाद ऐसा बाद में आती रात से सर से इसमें बातें तो मैंने कही है, परंतु तो आज एक बात याद आ गई। अंत काले से मामे बसवन वो तो काले हुआ, अंत काल में भी च अपी अर्थ में है, अंधकाल ये च है, वहां अंधकाल में भी अर्थ हुआ कि उम्र भर भजन स्मरण नहीं किया, भगवान का स्मरण किया नहीं, जिस मनुष्य दिया भगवान ने कभी हो करी करुणा न दे, ये जो चौपाई आती है कब हो करी, इसका तात्पर्य क्या है कि समय पाकर के 84 लाख भोग के फिर मनुष्य ही देते हैं, वो तो सामान्य देते हैं, परंतु मनुष्य ही देने के विषय में फिर तो सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा ऐसे फिरता रहता है जीव। पौ कई करुणा कर नरदे दे तो ईश्वर हेतु बिना स्नेह नहीं हेतु करने बिना हेतु प्रेम करने वाले तो उसमें दया है। कब वो करी करुणा करुणा करके तो डबल करुणा कर डबल ऐसे विशेष करुणा करके भगवान मनुष्य शरीर देते हैं। तो मनुष्य शरीर देते हैं वो करुणा देते हैं वो क्या स्थानीय है वो भारी है या सामान्य जीव परंपरा से मिलता है जीव नहीं है। बीच में भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं तो दो बार तीन बार हो जाए मनुष्य शरीर तो ऐसे भगवान करुणा कर दे तो हेष बिना हेतु स्नेह बिना हेतु स्नेह करने वाले बिना हेतु स्नेह करना कृपा होती है। ओ जो कृपा लो भगवान तो दो कृपा हुई इसमें ऐसे मनुष्य शरीर देते तो वो मनुष्य शरीर है अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो मनुष्य शरीर भगवान कृपा से मिलता है वो नहीं है, कृपा से मिलता है वो विशेषता वो है जो कि उनको बारी अभियाई नहीं है स्वर्ष अभी भुगति नहीं है अभी मनुष्य अवसर मिलता नहीं है। ऐसे और मौके पर भगवान कृपा करे कब करी करुणा नर दे ही दे ईश बिना हेतु स्नेह बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपा और करी करुणा करी कृपा कृपा ऐसी कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। तो ये मनुष्य जो मिला है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसा मनुष्य शरीर पूरा का पूरा शरीर मनुष्य शरीर परमात्मा के भजन के बिना बीत गया तो अंत काल में भी माँ में वह स्वरूप था। अगर मेरी स्मृति आ जाए तो वह कैसे आ जाएगी, जब उम्र भर भजन नहीं किया तो कैसे आ जाएगी। जैसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कृपा से मानव शरीर दिया तो भगवान के भी एक ऊपर असर है कि मैंने कृपा करिए मनुष्य दिया तो कोई इसे बहाना मिल जाए अंतकाल में भी अगर मेरा स्मरण कर ले तो उसमें मेरी प्राप्ति होती है। नास्ति संशय ये जो समय इसमें संशय नहीं है तो संशय होने की गुंजाइश क्यों है कि उम्र भर भजन ने किया अंतकाल में भजन कैसे होगा कि वो संतों की कृपा हो जाए कोई महात्मा मिल जाए और महात्मा का दर्शन हो जाए। तो उसी बात आई है नारद पुराण में आया है कि संत महात्मा मुर्दे को जला रहे हैं और किसी तरह से रास्ते में कोई संत महात्मा आ जाए अरे वह धुआं देख ले संत उस रथी का धुआं देख ले तो उस प्राणी का मुर्दे को जला रहे हैं और किसी तरह से रास्ते में कोई संत महात्मा आ जाए अरे वह धुआं देख ले संत उस रथी का धुआं देख ले तो उस प्राणी का कल्याण हो जाए संत महात्मा की कृपा से ऐसा नारद पुराण में आया है। तो इसी तरह से महात्मा की कृपा से भगवान की याद आ जाए संत महात्मा कृपा कर दे भगवान का नाम सुना दे तो अंत काल में भी उम्र भर में भजन नहीं किया ऐसा स्मरण करीब छोड़ता है तो उसको मदभाव ऐसा याद मदभाव आती नास्त संशय इसमें संशय नहीं। तो नात्र संशय कहना वहां मानता है जहां संशय होता है उम्र भर भजन नहीं किया विमुख रहा और अंधकाल में किसी कारण से भगवान याद आ गई तो अब कल्याण हो जाए अंधकाल में पर उम्र भर का भजन नहीं किया उसे अदन्य मिलना चाहिए। तो कहते हैं नहीं भगवान ने कहा कि मैंने मुक्ति के लिए अवसर दिया मनुष्य शरीर दिया बीच में और बीच में मौका नहीं था मनुष्य शरीर का पर दिया अवसर उनको मुक्ति के लिए भगवान ने कृपा करके और उम्र भर नहीं किया तो अंत काल में आ जाए तो भगवान देखते हैं मेरा दिया हुआ मनुष्य निरंतर जा रहा है किसी संत की कृपा से भी याद आ जाए तो इसको परमात्मा की प्राप्ति कर, इसमें संदेह नहीं करना। संदेह हो जैसे उम्र पर वजन नहीं गया, इस वास्ते वो पहले होगा या अंतकाल का भजन का होगा, यानी अंतकाल के भजन का महत्व होगा। उम्र भर नहीं गया है उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए दिया। और मूल में परमात्मा का अंश है, भगवान का संबंध तो जीव मात्र के साथ में स्वतः है, स्वाभाविक। और अंतकाल में याद कर ले तो अंतकाल में छुट्टी है। ये बात आप लोगों को ही आप ध्यान दें। ये बात क्यों कही है कि आप लोग भी याद रखो, किसी मनुष्य का छोटी अवस्था में भी, बड़ी बूढ़ी अवस्था में भी शरीर जाता हो तो भगवान का नाम सुनाओ। भगवान के नाम सुनाने से उनके उम्र भर कैसे बीती है तो वो नहीं, वो असर होता है। एक बात की निगाह रखना, जो वो मरने वाला है वो अगर भगवान नाम से चिढ़ता हो तो वहां मत सुनाना। ऐसे महात्मा से बात सुनी है कि उनमें भगवान के नाम का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, कि वो मरने वाला नहीं चाहता तो उसको मत सुनाओ। वो चाहता हो, घर वाले सब विरोध करते हो, दूसरे विरोधी हो तो सबकी विरोधी सुन लो। आपको तकलीफ भी दे तो तकलीफ भी सह लो, पर मरने वाले को भगवान का नाम सुनाओ। अंतकाल इस मामले में, अंतकाल में भी भगवान का नाम ले तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि मनुष्य शरीर दिया मुक्ति के लिए, तो अंतकाल में भी कर दे तो किसी तरह से मेरे स्मरण कर तो मुक्ति करती। इसमें संदेह मत करो, इसमें संदेह करने की बात नहीं है। अंत मत ही गति होती है स्वाभाविक। इस वास्ते ये आंदोलन कहा है तो आप लोगों से विवेचन है, एक प्रार्थना है सब है कि कोई भी मरता हो, चाहे वो बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, किसी अवस्था में हो, तो अंतकाल में भगवान ही याद दिलाओ। अंतकाल में भगवान का स्मरण कराओ, दूसरे सब छोड़ दो। वो मरने वाला प्राणी भगवान का विरोधी न हो, वो ना नहीं कहता हो तो उसको हरेक को सुनाओ। कोई भी मरता हो, कैसा ही पापी हो, दुष्ट हो, अंतकाल में भगवान का स्मरण जरूर कराओ। एक भगवान की विशेष छूट है ये आप लोगों से कहना है। कई गांव के, कई घरों के आदमी आप इकट्ठे हुए हो, कई माताएं, कई बहना, कई पुरुष सज्जन आदमी इकट्ठे हुए हो, तो आप आते प्रार्थना विशेषता से मैं करता हूँ कि भगवान की याद दिलाओ। अंत समय कोई विषय बढ़ता हो। दूसरी एक बात और है, लोगों में ये बात है, गीता सुनाने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि गीता मत सुनाओ, गीता सुनने से आदमी मर जाता है। क्यों अंतकाल में सुनाते हैं तो गीता सुनने से आदमी मर जाता है। इस वास्ते मैं तो, मेरे को सर्दी सर्दी लग जा, कुछ नहीं लग जा, मैं तो कहता हूँ गीता सुनाओ भाई, मैं गीता सुनाओ, क्योंकि आदमी मरता नहीं। गीता कोई जहर थोड़ा ही है, वो मर जाए, बहम है, गीता सुनते अब उसको गीता सुनते अब मर जाएगा, मर जाएगा, लोगों को बहम हो गया। इस बात से इस बहम को दूर करो। आप कभी बीमार हो जाओ तो भाई लाओ गीता सुनाओ, बहम गीता सुनाओ, तो लोगों को बहम मिट जाएगा, हमें गीता से मरता तो नहीं, बहम है, इस बात से गीता सुनाओ। दूसरा लोग है, आप बात है अंधकार में भी सुना दे तो कल्याण हो जाए। उम्र भर में भजन न किया तो अंतकाल में तो जीव का कल्याण हो। हमारे सज्जन अमर भाई थे गुरु भाई, तो वहां सत्संग हो रहा था अलीगढ़ में पास में, क्या प्रणु बिल्ली को कुत्ते के पीछे पार गए, कुत्ते बैठे तो नोश करके घायल कर दिया। वो जब तक मेरी जब बढ़ती रहती श्वास, जब तक गीता सुनाते ही रहे, फिर अंतना जी ने प्रवाद किया। मानो कोई भी प्राणी मरता है तो उसको गीता सुनाओ। कुत्ता है, गधा है, सुअर है, दीसा पानी है, कसाई है, प्राण जाते हो तो भगवान का नाम सुनाओ। क्योंकि विष्णु पुराण में भी आता है और शिव पुराण में भी आता है, अजामिलोपाख्यान आता है जिसमें विष्णु भगवान के दूतों ने आकर के जमराज दूतों को मार पीट कर वहां से भगा दिए। दूत भी जाकर जमराज जी से कहा, ये कथा प्रसिद्ध सब लोग जानते हैं। तो भगवान जमराज ने कहा, भैया जहां भगवान का नाम होता हो वहां मत जाना। और माफी मांगी, दूत वहां पर गए जैसे माफी मांगी जमराज ने भी, तो अंत काल में भगवान की याद हो जाए। तो आप लोगों से ये कह रहा है कि आप लोग याद रखो, कोई भी मरता हो तो भगवान की गीता जरूर सुनाओ जिससे कि जीव कल्याण हो जाए। कल्याण के लिए आप तत्पर रहो, रात हो दिन हो सुबह हो शाम हो, हरदम सुनाओ, अंत काल में भगवान की बात सुनाओ। तो भाई माताओं में बहनों के भीतर में एक उत्साह होता है। कलकत्ता में एक कमेटी बनाई हुई है जो कोई भी कहीं मरणासन्न हो बीमार हो तो उसमें बारी आए, आठ ही पौर बारी बंदी हुई है। इस समय मुझे समझ में तो मोहल्ला जी पटवारी थे, उन्होंने रात्रि में 12 बजे से 2 बजे तक रात्रि का उसमें लोग बारी कम देते हैं। वो कहते हैं मेरे बारी में सब, तो वे कहते हैं कई आदमियों का बड़ा तो उस समय भी याद ही मरे। मनुष्य को मौका मिला ऐसा, अब सही नहीं है उनका, परंतु उनका उत्साह था इस विषय का। ऐसा उत्साह भाई लोगों को बहनों को उत्साह रखना मन में कि अंत समय में भगवान की याद दिलाओ जिससे उनका को दर्द हो जाए जीव का। तो ये बात ही याद रखना विशेषता से, कोई भी मरता हो तो भगवान की गीता सुनाओ। जब तक चेत हो तो गीता सुनाओ, और चेत नहीं हो तो नाम सुनाओ। नाम तो चेत हो तो दोनों अवस्थाओं में भगवान नाम सुनाना ठीक है, पर समझता हो चेत हो तो गीता सुनाना, और नहीं तो भगवान नाम सुनाना। वो हरेक के लिए, समझदार के लिए, बेसमझ के लिए, जानता हूं उसके लिए, बिना जानता हो भगवान नाम सुनाओ। अंत समय भगवान का नाम सुने, भगवान की याद आ जाए तो उसी मुक्ति होगी। ना त्रिशाया इसमें संदेह नहीं है, संदेह मत करना कि भगवान को याद नहीं किया, अंत में किया उसे कल्याण हो जाएगा। ये भगवत वचन है, भगवत वचन है, भगवत वचन भगवत गीता का। इस वास्ते प्रार्थना है कोई मरता उसको भगवान की गीता सुनाओ, ये याद रखना। जितने सुनते हैं याद रखो, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में, और गंगा जल रखो अपने पास में। तो गंगा जल अंत में देना, गंगा जल ऋषिकेश में गंगा जल में आते हैं, जो मैं सबको कहता हूँ गंगा जल जाओ, अपने यहाँ से गंगा जल जाओ। जो गंगा जल थोड़ा सा दे दिया जाए अंत में तो गंगा जल से मुक्ति हो जाए, जीवों का कल्याण हो जाए। जीवों के कल्याण के लिए चेष्टा करने का असर भगवान पर पड़ता है। मनुष्य की शक्ति कम है, अपना भी कल्याण नहीं कर सकते, ऐसे शक्ति कम है। वे भी मन में विचार रखते हैं कि गंगा जल रखो अपने घरों में, गंगा जी जाओ गंगा जल से गंगा जल लाओ, वो गंगा जल शुद्ध रखो। और भगवान के चढ़ी हुई तुलसी, वो तुलसी दल गंगा जल में घोट करके, वो तुलसी दल वो देव देव उनको पानी पड़ा गंगा जल जिससे उनका कल्याण हो जाए। ऐसे जीव मात्र के कल्याण के लिए चेष्टा करो तो भगवान पर असर पड़ता है। क्या साधारण आदमी है अपना कल्याण नहीं कर सके, इनके भीतर भी लगन है कल्याण करने की, और मैं तो कल्याण कर सकता हूँ तो भगवान पर असर पड़ता है। भगवान भी कल्याण करने के लिए चेष्टा करेंगे। तो आप लोग इससे उत्साह रखो जिससे जीवों का कल्याण हो जाए, किस तरह से जीव का कल्याण हो जाए, किस तरह से भगवान में वो लग जाए, किसी तरह से ही, किसी बहाने भी, भाव कुभाव अनक आलस हो, भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिश हो, सादर सुमरण जे नर कर ही भगवान भी गोपनी होता रही। उन्हें करना ही क्या है, किसी तरह से लग जाए। तो भाई बहनों को सबको जीवों के उद्धार के लिए गंगा जल देना और भगवान का नाम सुनना, ये बात सबने याद रखो। हमारे सामने मरते ही रहते हैं, इस वास्ते भगवान की बात याद करो तो अंत काल कलियुगम प्रयाति सदभाव याति नास्ते संदेह मत करो। अंत काल में भगवान की भी छूट है, संत महात्मा की छूट है और सब लोगों की चेष्टा रहनी चाहिए जो भगवान को याद करे। इस वास्ते सबसे प्रार्थना है घरों गांव में अपने अपने घरों में अपने गांव में कोई भी मरता हो, दुष्ट हो सज्जन हो कसाई हो अच्छे हो पापा हो, कोई मरता हो तो मरते से सुनाओ। केवल एक ही बात है, वो मरने वाला भगवान का तिरस्कार करने वाला ना हो। बस भाई सुनो, घर वाले मना करो करो कुछ लो, अपमान से हो तिरस्कार से हो सुनो ना, ये एक प्रार्थना है। अब थोड़ा सा समय रह गया, सब मिल करके भाई जाना नहीं, अभी थोड़ा ठहरना, माता बहनों को भी ठहरना, भगवान नाम का कीर्तन करे, कीर्तन 5-10 मिनट 8 मिनट ज्यादा हो जाए तो भगवान का नाम हो जाए, सब बैठे रहना और भगवान नाम का कीर्तन रहना। तो भगवान नाम कीर्तन करे उठ कर जाते हैं, वे भगवान नाम का तिरस्कार करते हैं, भगवान का नाम उठना और लोग ऐसा नाम का तिरस्कार। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे हरे हरे कृष्ण।